Η πράξη που σώζει. Διασχίζουμε γρήγορα μια μεγάλη λεωφόρο. Δίπλα μου οδηγεί ένας άνθρωπος που δεν έχω δει ποτέ. Στις πίσω θέσεις κάθονται δύο γυναίκες και ένας άντρας και αυτοί άγνωστοι. Το αυτοκίνητο τρέχει ανάμεσα σε άλλα οχήματα που κινούνται απρόσεκτα σαν οι οδηγοί τους να είναι μεθυσμένοι ή τρελοί. Δεν είμαι σίγουρος αν ξημερώνει ή αν είναι έτοιμη να πέσει νύχτα. Ρωτάω το διπλανό μου τι συμβαίνει. Αυτός με κοιτάει λοξά και μου απαντάει σε μια παράξενη γλώσσα. «Rex voluntas». Ανοίγω το ραδιόφωνο που ξεφωνίζει και μεταδίδει δυνατούς θορύβους ηλεκτρικών εκενώσεων. Καταφέρνω παρόλα αυτά να ακούσω μια αδύναμη μεταλλική φωνή που επαναλαμβάνει μονότονα «Rex voluntas, Rex voluntas, Rex voluntas». Ενώ η ταχύτητα των οχημάτων μειώνεται, βλέπω στην άκρη του δρόμου πολλά αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα και μια πυρκαγιά που εξαπλώνεται ανάμεσά τους. Σταματάμε, εγκαταλείπουμε το αυτοκίνητο και τρέχουμε προς τα χωράφια ανάμεσα σε μια κοσμοπλημμύρα που τρέχει τρομοκρατημένη. Κοιτάζω πίσω και βλέπω ανάμεσα στον καπνό και τις φλόγες πολλούς άτυχους που έμειναν θανάσιμα εγκλωβισμένοι, όμως είμαι αναγκασμένος να τρέχω σπρωγμένος από την ανθρώπινη μάζα που με παρασύρει. Μέσα σε αυτή την παραφροσύνη προσπαθώ μάταια να πλησιάσω μια γυναίκα που προστατεύει το παιδί της, ενώ το πλήθος περνά από πάνω της και πολλοί πέφτουν στο χώμα. Καθώς γενικεύεται η αταξία και η βία, αποφασίζω να μετακινηθώ προς τα πλάγια, πράγμα που μου επιτρέπει να απομακρυνθώ από το σύνολο. Προσπαθώ να ανέβω προς ένα μέρος πιο ψηλό, όπου το τρέξιμο όλων αυτών των τρελών ανθρώπων επιβραδύνεται. Πολλοί, πεσμένοι στο χώμα, αρπάζονται από τα ρούχα μου σχίζοντάς τα, όμως καταλαβαίνω ότι η πυκνότητα του πλήθους μειώνεται. Κατάφερα να βγω και τώρα συνεχίζω να ανεβαίνω, σχεδόν χωρίς ανάσα. Σταματάω μια στιγμή και αντιλαμβάνομαι ότι ο όχλος ακολουθεί μια κατεύθυνση αντίθετη από τη δική μου, σκεφτόμενος ότι κατεβαίνοντας θα μπορέσει να βγει πιο γρήγορα από αυτή την κατάσταση. Αλλά αντιλαμβάνομαι με τρόμο ότι ο δρόμος που ακολουθεί το πλήθος καταλήγει σε έναν γκρεμό. Φωνάζω με όλη μου τη δύναμη για να προειδοποιήσω τουλάχιστον αυτούς που είναι πιο κοντά μου για την επικείμενη καταστροφή. Τότε ένας άντρας ξεπολάει από το πλήθος και με πλησιάζει τρέχοντας. Τα ρούχα του είναι σχισμένα και είναι γεμάτος πληγές. Ωστόσο η ιδέα ότι μπορεί να σωθεί με γεμίζει με μεγάλη χαρά. Μόλις φτάνει κοντά μου, σηκώνει προς εμένα το χέρι του και φωνάζοντας σαν τρελός, μου λέει να κατέβω εκεί κάτω. Δεν καταλαβαίνω τη γλώσσα του, αλλά νομίζω ότι θέλει τη βοήθειά μου να σώσει κάποιον. Του λέω να περιμένει, γιατί αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο. Ξέρω ότι αυτός δεν με καταλαβαίνει. Η απόγνωσή του με κάνει να σπαράζω. Τότε ο άντρας προσπαθεί να γυρίσει κάτω και εκείνη τη στιγμή του δίνω μια σπρωξιά για να πέσει στο έδαφος. Ο άντρας μένει στη γη στενάζοντας αξιολείπητα. Καταλαβαίνω ότι του έσωσα τη ζωή και τη συνείδησή του γιατί προσπάθησε να σώσει κάποιον αλλά τον εμπόδισαν. Ανεβαίνω λίγο ακόμη και φτάνω σε ένα καλλιεργημένο χωράφι. Η γη είναι μαλακή και οργωμένη από το πρόσφατο πέρασμα ενός τρακτέρ. Ακούω από μακριά πυροβολισμούς και νομίζω ότι καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Απομακρύνομαι βιαστικά από εκείνο το μέρος. Μετά από λίγο σταματάω. Όλα είναι ήσυχα. Κοιτάω προς την πόλη και βλέπω μια παράξενη λάμψη. Αρχίζω να αισθάνομαι το έδαφος να τρέμει κάτω από τα πόδια μου και ένα μούγκρισμα που φτάνει από τα βάθη της γης με προειδοποιεί ότι πρόκειται να γίνει σεισμός. αμέσως μετά χάνω την ισορροπία μου. Μένω στη γη, μαζεμένο σε μια άκρη, αλλά με το πρόσωπο στον ουρανό και αισθάνομαι ναυτία. Οι δονήσεις σταμάτησαν. Βλέπω ένα τεράστιο φεγγάρι που μοιάζει σκεπασμένο με αίμα. Κάνει αφόρητη ζέστη και αναπνέω το διαβρωτικό αέρα της ατμόσφαιρας. Κι όμως συνεχίζω να μην καταλαβαίνω αν ξημερώνει ή αν πέφτει νύχτα. Ενώ κάθομαι, ακούω ένα μεγάλο μου γκριτό που πλησιάζει. Λίγο μετά, σκεπάζοντας τον ουρανό, περνούν εκατοντάδες αερόπλια σαν δηλητηριώδη έντομα που χάνονται σε μια άγνωστη κατεύθυνση. Βρίσκω κοντά μου ένα μεγάλο σκύλο που, κοιτάζοντας το φεγγάρι, αρχίζει να ουρλιάζει σαν λύκος. Τον φωνάζω. Το ζώο με πλησιάζει δειλά. Όταν φτάνει δίπλα μου, του χαϊδεύω οπαλά το σκληρό τρίχωμα. Αντιλαμβάνομαι ένα τρεμούλιασμα στο σώμα του. Ο σκύλος απομακρύνεται από κοντά μου. Σηκώνομαι και τον ακολουθώ. Περνάμε ένα πετρώδες έδαφος και φτάνουμε σε ένα αριάκι. Το ζώο διψασμένο ορμάει και αρχίζει να πίνει αχόρταγα νερό, αλλά αμέσως γυρίζει πίσω και πέφτει κάτω. Πλησιάζω, το αγγίζω και καταλαβαίνω ότι είναι νεκρό. Αισθάνομαι έναν καινούριο σεισμό που απειλεί να με ρίξει κάτω, αλλά μετά περνά. Γυρίζω και διακρίνω μακριά στον ουρανό 4 μεγάλα σύννεφα που προχωρούν με μια υπόκουφη βοή βροντής. Το πρώτο είναι άσπρο, το δεύτερο κόκκινο, το τρίτο μαύρο και το τέταρτο κίτρινο. Αυτά τα 4 σύννεφα μοιάζουν με 4 οπλισμένους καβαλάριδες που πάνω σε άλογα τρόμου διασχίζουν τους ουρανούς, εξαλείφοντας κάθε ζωή πάνω στη γη. Τρέχω προσπαθώντας να ξεφύγω από τα σύννεφα. Καταλαβαίνω, αν η βροχή με φτάσει θα μολυνθώ. Συνεχίζω να τρέχω, μα ξαφνικά υψώνεται μπροστά μου μια κολοσιαία μορφή. Είναι ένας γίγαντας που μου κλείνει τον δρόμο. Κουλάει απειλητικά ένα πύρινο σπαθί. Του φωνάζω ότι πρέπει να συνεχίσω, γιατί τα ραδιενεργά σύννεφα πλησιάζουν. Αυτός μου απαντά ότι είναι ένα ρομπότ τοποθετημένο εκεί για να εμποδίζει το πέρασμα στους καταστροφικούς ανθρώπους. Συμπληρώνει ότι είναι οπλισμένος με ακτίνες και με προστάζει να μην πλησιάσω. Βλέπω ότι ο γίγαντας χωρίζει καθαρά 2 χώρους. Εκείνον από τον οποίο προέρχομαι, που είναι πετρώδης και θανάσιμος, από αυτόν τον άλλο, γεμάτο ζωή και βλάστηση. Τότε του φωνάζω, «Πρέπει να με αφήσεις να περάσω, γιατί έκανα μια καλή πράξη». «Τι είναι μια καλή πράξη?» ρωτάει το ρομπότ. «Είναι μια επικοδομητική πράξη που συνεργάζεται με τη ζωή». «Τέλος πάντων», μου λέει αυτός, «τι καλό έκανες». Έσωσα έναν άνθρωπο από σίγουρο θάνατο και επιπλέον έσωσα τη συνείδησή του. Αμέσως ο γίγαντας παραμερίζει και εγώ πηδάω στο προστατευμένο έδαφος τη στιγμή που πέφτουν οι πρώτες σταγόνες βροχής. Μπροστά μου είναι ένα αγρόκτημα. Εκεί κοντά το σπίτι των χωρικών. Από τα παράθυρά του αχνοφέγγει ένα απαλό φως. Μόλις τώρα καταλαβαίνω ότι ξεκινάει η μέρα. Όταν φτάνω στο σπίτι, η πόρτα ανοίγει και ένας άντρας τραχής, αλλά με καλοσυνάτη όψη, με προσκαλεί να περάσω. Μέσα υπάρχει μια πολυμελής οικογένεια που ετοιμάζεται για τις δραστηριότητες της ημέρας. Με προσκαλούν να καθίσω σε ένα τραπέζι, πάνω στο οποίο υπάρχει απλό και υγιεινό φαγητό. Πίνω αμέσως νερό που είναι τόσο φρέσκο σαν να βγαίνει από την πηγή. Μερικά παιδιά παίζουν τρέχοντας γύρω μου. «Αυτή τη φορά», μου λέει αυτός που με φιλοξενεί, «κατάφερες να σωθείς. Όμως όταν θα ξαναβρεθείς να περάσεις το όριο του θανάτου, ποια συνοχή θα μπορείς να παρουσιάσεις? Του ζητάω περισσότερες εξηγήσεις, γιατί τα λόγια του μου φαίνονται παράξενα. Αυτός μου εξηγεί. Προσπάθησε να θυμηθείς τις πραγματικά καλές πράξεις για να τους δώσουμε ένα όνομα που έκανες στη ζωή σου. Είναι φανερό ότι δεν μιλώ για τις καλές πράξεις που ο κόσμος κάνει γιατί περιμένει κάποιο αντάλλαγμα. Προσπάθησε να θυμηθείς μόνο εκείνες που άφησαν σε σένα την αίσθηση ότι αυτό που έκανες για τους άλλους ήταν το καλύτερο για αυτούς. Τόσο απλά. Σου δίνω 3 λεπτά για να ξαναδείς τη ζωή σου και να παληθεύσεις πόσο εσωτερική φτώχεια υπάρχει σε σένα, καλέ μου άνθρωπε. Και μια τελευταία σύσταση. Αν έχεις παιδιά ή πολύ αγαπημένους ανθρώπους, μην μπερδέψεις αυτό που επιθυμείς για αυτούς με αυτό που είναι καλύτερο για αυτούς. Αφού είπε αυτά, βγαίνει από το σπίτι μαζί με όλη την οικογένειά του. Μένω μόνος να συλλογίζομαι τις συμβουλές του χωρικού. Μετά από μερικά λεπτά, ο χωρικός ξαναμπαίνει και μου λέει: «Είδες πόσο άδειος είσαι εσωτερικά? Και αν δεν είσαι άδειος, είναι γιατί είσαι μπερδεμένος. Σε κάθε περίπτωση όμως, είσαι εσωτερικά άδειος. Επέτρεψέ μου να σου κάνω μια σύσταση και σε παρακαλώ να τη δεχτείς, γιατί είναι μοναδική που θα σε βοηθήσει στη συνέχεια. Από σήμερα, μην αφήσεις να περάσει ούτε μία μέρα χωρίς να γεμίσει τη ζωή σου». Χαιρετιόμαστε. Ακούω μετά που μου φωνάζει από μακριά: «Πες στον κόσμο αυτό που τώρα πια ξέρεις». Απομακρύνομαι από το αγρόκτημα, κατευθυνόμενες προς την πόλη μου. Σήμερα έμαθα αυτό. Όταν το ανθρώπινο όν σκέφτεται μόνο το συμφέρον του και τα προσωπικά του προβλήματα, φέρνει το θάνατο στην ψυχή και ό,τι αγγίζει πεθαίνει μαζί του.